กิจการบทที่15มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่า ถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอด เมื่อเกิดการโต้แย้งและถกเถียงระหว่างเปาโลและบารนาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็ตั้งเปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆให้ขึ้นไปหารือกับบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรจึงจัดส่งท่านเหล่านั้นไปและเมื่อเดินทางผ่านแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นซามาเรียพวกท่านก็เล่าเรื่องที่พวกต่างชาติกลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรและบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองก็มาต้อนรับพวกท่านแล้วพวกท่านจึงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงทำร่วมกับพวกท่านแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อยืนขึ้นกล่าวว่า เราจำเป็นต้องกำชับพวกเขาให้เข้าสุนัตและถือปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาอัครทูตกับบรรดาผู้ปกครองจึงประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อถกเถียงกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าจากท่ามกลางท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ประกาศถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่ให้แก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองแบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขา คนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงทำผ่านท่านทั้งสองท่ามกลางพวกต่างชาติหลังจากกล่าวจบแล้วยากอบจึงกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิมิโอนบอกแล้วว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายคำของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ย่อยยับนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งคนต่างชาติทั้งหมดที่ออกนามของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราเพิ่มความยุ่งยากแก่คนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้าแต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการกินเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมามีคนประกาศเรื่องของโมเสสในทุกเมืองและมีการอ่านเรื่องของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต ขณะนั้นพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนไปยังเมืองอันทิโอคพร้อมกับเปาโลและบารนาบัสพวกเขาเลือกยูดาสผู้ที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าบาราซับบาสและซิลาสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพี่น้องพวกเขาเขียนจดหมายฝากท่านทั้งสองไปว่า พี่น้องที่เป็นอัครทูตและผู้ปกครองขอส่งคำทักทายมายังพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองอันทิโอคอยู่ในแคว้นซีเรียและอยู่ในแคว้นซิลิเซียเนื่องจากเราได้ยินว่ามีบางคนในเราแม้จะไม่ได้รับคำสั่งจากเราก็ตามได้ไปพูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ความคิดของท่านสับสนวุ่นวายเราจึงเห็นพ้องกันที่จะเลือกบางคนไปหาพวกท่านพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเราจึงส่งยูดาสกับซิลาสมาพวกเขาจะเล่าเรื่องเดียวกันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยวาจาเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆที่จำเป็นคือให้ละเว้นการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพการกินเลือดการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและการล่วงประเวณีถ้าพวกท่านละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับท่านได้ทำสิ่งที่ดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด เมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอกและเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นยูดาสกับซีลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยจึงกล่าวคำหนุนใจพี่น้องหลายประการและช่วยให้มีกำลังใจเมื่อพักอยู่ระยะหนึ่งแล้วพี่น้องก็ส่งท่านทั้งสองกลับมายังคริสตจักรที่ส่งท่านมาโดยอวยพรให้มีสันติสุขเปาโลกับบารนาบัสก็ยังอยู่ต่อที่เมืองอันทิโอกเพื่อสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า ไปกันเถอะกลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้าง บารนาบัสนั้นอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนยอนและท่านทั้งสองที่แขวนปอมฟิเลียและไม่ได้ไปทำงานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซิลาสและเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้น